آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی بال می لمبی پزڑ دی آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی بال می لمبی پزڑ دی راتا یو شوی دی کاخ پل دی کپر دی دی زمان طول پا دخمانی دی زمان پا ظالمانو می پلوری خوخ پو مرگی دی زمان نمی پریگ دی را تایی دیر یان دیکھنی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی دایر غلگر و ستمگر و پولم سون می وجنی فکر دجوندون می وجنی دا آزادی دخپل واکی نم دا پختون می وجنی یو موٹی تندون می وجنی راتا یه نور قسم قسم دا سیسی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی بال می لمبی پزڑ دی نمی اقدام نمی دفاع نمی اجرات پریگ دی نمی حقیقت پریگ دی چشم دا دین وطن خادم نمی خدمت پریگ دی نمی شریعت پریگ دی دا دین اسلام دا ختم دو ایرادی پزڑ دی دیر می آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی بال می لمبی پزڑ دی ددوی دلا ستیرا وم پا تورو غرو کی جوندون دیر پا تکلیفو کی جوندون پا بلوطن کی پا گرمایو پا سختو کی جوندون تل پا مزلو کی جوندون دخ بلوطن می ها غشنی خیست داری پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی آشنا چیتا کڑی وی حاغ می وادی پزڑ دی دیر می گیلی پزڑ دی دغم و پند می درانی درانی پراتی پزڑ دی بال می لمبی پزڑ دی درتا بایان می چی پاشیر کڑی دایو چو خون دی برخ دوادو خون دی ضرور پختا نئی کاوام دا پری خودو خون دی دا تهیری دو خون دی غدارا تا تد حامد دیری قیسی پزڑ دی دی غدارتا تد حمید ډېرې قصې پزړه دې ډېرې میګلې پزړه دې آشنا چې تا کړې وې